Halo bini bulu iki. Nek. Kyun nahi bologi? Ha? Kyunki sempati fak ke baad ek dusre ko hello nahi bolte. Avoid karte hain. Meri bechaniyon ko jaan mil jaaye tera chehra jab nazar aaye tera chehra jab nazar aaye mere deewane pan ko कल सुबह तो मुझे हेट करोगी सर। प्लीज मैं रात दिन ये दुआ करूं तेरे लिए मैं जीऊं मरूं चारों पहर तुझे देखा करूं मेरा जहां ये तुझ पे करूं जिक्र तुम्हारा जब जब होता है देखो ना होंठों पे तेरा एहसास रह जाता है मेरे हर रास्ते को मंजिल मिल जाए रात के वाकई में चेहरा जो कुछ भी हुआ कुछ खास नहीं था कुछ कुछ भाव नहीं था I'll just leave me alone